Zerbitzua hau segurtatzen duena Maider Berreo medikoa da. Eritasunak detektatzen alditu, seksualitateaz hitz egiten aldu, kontrazeptzioak emaiten alditu, ginekologia kontsultak egiten, seksu bidez transmititzen diren infekzioen hartak ere, gizon eta emazter idekia da, gazte eta dinetako pertsonentzat ere bai, eta hori dena, Urririk. Anonimoak egoiten dira kontsultak eta medikoek ez dira informazioak igortzen. Maider Berreo medikoak esplikatzen du kontsultak nola pasten diren. Etortzen baizela eta zure lehenaldia balin bada, nik hasten naiz hori azaltzea. Bai, ni medikoa naiz eta galdera asko egingo dizkizut. Lotsa balin baduzu edo ez bazira ongi galdera horiekin, esaten alduzu ez duzu lan erjantzun nahi, hori ez da arazurik, baina nirentzat, galera horiek da arriskua pixkat menperatzeko, ez da bakarrik etorri odol azterketa emaitza eta punto. Eta balin bada emaitza positiboa, be ere pixkat prestatua da eta egisago da ulertzeko zer da positiboa, zer gatik eta nola tratatzen den eta zer egin ez behiz hartzeko. Adingabekoek ere idekia da eta ez da gurasoen baimenik ukan behar. Lehen itzordua, zendako hartzen den esplikatzen dauku Maider Berreo medikuak. Dependitzen da, badira batzuk etortzen dira zenta ikusi dute zerbait anormala, eta esan dute ez dakit zer da hori, eta beldur ematen dit, beraz nahi dut aipatu mediku batekin. Badira batzukola, badira beste batzuk da ez prebentzioa, zenta badakite hartu dela arrisku batzuk, eta nahi dut puntu batekin ongi izateko, eta badira beste batzuk, eta hartzen dira ezer egin gabe, maina justu diakiteko eta informazio entzat. Erran bezala, zerbitzu hau urririk da, ez da paperarik behar, ez eta ere karta vitalarik, itzorduaren hartzeko deitu behar da.